Merhaba, Greenpeace yaz boyunca sitesini kararttı ve sitesinde bildiri yayınladı. Bildiride hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileniyor ve şirketlerin karı asla insan yaşamı önüne koymaması gerektiği söyleniyor. Bütün bu sorumluların bulunması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması talep ediliyor. Ayrıca Change.org Taksim Soma Son Olsun adresinde başlayan bir kampanya ise 100 bin imzaya yaklaştı bile ve Türkiye'nin 19 yıldır masada duran Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 176 numaralı madenlerde güvenlik ve sağlık sözleşmesini imzalamasını ve kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmasını talep ediyor. Adresi tekrar edelim. Change.org Taksim Soma Son Olsun. Gelelim uluslararası haberlere. 2014 Enerji Teknolojisi Beklentileri Araştırması, gezegenin aşırı ısınmasının önüne geçmek için temiz enerjiye 2050'ye kadar 44 trilyon dolar yatırım yapılması gerektiği sonucuna varıyor. Bir önceki enerji teknolojileri beklentileri analizinde bu miktar 36 trilyon dolardı. Euractiv'in haberine göre Uluslararası Enerji Ajansı Enerji Teknolojileri Birimi Bölüm Başkanı Jean-François Gagné, gerektiği kadar hızlı ilerleme kaydedilemiyor. Şu anda düşük karbonlu, güvenli ve ekonomik bir enerji sistemi oluşturmamızı engelleyecek, en azından çok daha zor hale getirecek kararlar alıyoruz dedi. Bu kararların başında 2010'dan bu yana kömür kullanımında yaşanan devasa, tüm fosil dışı yakıtların toplam kullanımındakinden daha büyük bir artış geliyor. Buna göre kurulan yeni kömür enerjisi kapasitesinin %60 kadarı ticari olarak ulaşılabilir kömür teknolojinin arasında en az verimli olan kritik 6 sınıfında. Rapora göre kömür ve karbondioksit fiyatlarının düşük seyretmeye devam etmesi halinde hafifletilmiş kömür santralleri karlılıklarını koruyacak kadar esnek olmayı sürdürebilir. Gagné, geçtiğimiz 10 yıl boyunca yaptığımız gibi kömür santralleri geliştirmeye bir son vermemiz gerekiyor. Yenilenebilir enerjilerden elde ettiğimiz faydalar kömür kullanımındaki artışla gölgeleniyor. Kurulan santrallerin çoğunun elektrik fiyatlarındaki belirsizliklere bağlı olarak en yüksek standartlarda olmaması daha da endişe verici dedi. Soma'da yaşananları düşününce kömürden uzaklaşmamız gerektiği gerçekliği her şeyiyle artık ortada. Bilim insanlarının yaptığı son çalışmalar Batı Antarktika için alarm zillerinin çaldığını gösteriyor. Araştırmalara göre Batı Antarktika'daki buz tabakası yavaş ancak durdurulamaz bir şekilde erimeye başlamış durumda. Bu durumun deniz seviyesini beklenenden daha fazla yükselteceği öngörülüyor. Huffington Post'ta yer alan habere göre bilim insanları erimenin yüzlerce yıl alabileceğini belirtse de şu anki deniz seviyesinin şimdiden 1 ila 3 metre arasında yükseldiği belirtiliyor. NASA'nın son 40 senedir uçak ve uydu fotoğraflarından yola çıkarak yaptığı araştırmalar erimenin beklenenden çok daha hızlı olduğunu ve adeta bir domino etkisi yarattığını gözler önüne seriyor. NASA'da 12 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen bir basın toplantısında insanoğlunun kendi eliyle küresel ısınmayı hızlandırdığını ve Antarktika üstünde ozon tabakasının çok inceldiğini, ozondaki bu incelmenin ise Antarktika'daki rüzgarların ve suyun daha da fazla ısınmasına neden olduğunu açıkladı. NASA'da görevli buz bilimci Eric Rigno, "Sistem durdurulamaz zincirleme bir reaksiyon içinde her bir aşama diğerini adeta besliyor." açıklamasında bulundu. Rignot, fosil yakıtların emisyonun azaltılması için bu erimenin durmasını sağlamasa da süreci yavaşlatabilir diye ekledi. Bunun için artık kömür ve petrol endüstrisini bitirecek ve yenilenebilir enerjiyi geçirecek adımların atılması gerekiyor gelecek kuşakların ve gezegenimizin var olabilmesi için. Polonya'da yapılması planlanan Avrupa'nın en büyük kömür madeni projesi Elektrownia Polnok'ta sermayedar Jan Kulczyk'e hitaben başlatılan bir imza kampanyasında iklim değişikliğinin birinci sorumlularından olmaması için çağrı yapıldı kendisine. Polonya'daki Elektrownia Polnok projesi eğer tamamlanırsa her sene atmosfere 10 milyon ton karbondioksit salınacak. Santralin yakında bulunan Vistula Nehri başta olmak üzere gezegene zarar verecek olan kömür santrali aynı zamanda Avrupa'da yenilenebilir enerjiye geçmek için de yatırımlar hız kazanmışken bölgeyi kömür tüketimine mahkum edecek. Bugüne kadar binlerce kişinin imzaladığı 350.org kampanyası haftaya sona erecek. Henüz santral fikrinden vazgeçmemiş olan Kulczyk'e hitaben yapılan kampanyada şöyle denmiş. Her sene yakılacak 4.6 milyon ton kömür sadece iklim değişikliğini arttırmayacak, aynı zamanda suyu, toprağı ve havayı da kirletecek. İnsanların sağlığını ve tarımı etkilemesinin yanında UNESCO kültür mirası olan Malbork Kalesi'ni de mahvedecek. Öte yandan derinde bekleyen tehlike ise santralin soğutma sistemi yüzünden ortaya çıkacak ve Vistula nehrinde yaşayan binlerce balık bu soğutma işlemi sırasında ölecek. Tüm bunlar bu zararlı fikre karşı çıkılması için geçerli sebepler değil mi? Diyorlar. Kampanya 350.org adresinde devam ediyor. İhmaller ve kar hırsıyla insanların ölmediği, doğanın yok edilmediği, yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.